انن بدعمالي سببا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون اي تما نخاو ان جانور کي جن جي ڪون وقت غير الله جو نالو ورتو ويو ۽ بيشڪ يو گناه آهي ۽ بيشڪ شيطان پنهنجن ساٿين کي وسوسا وجن ٿا انهي لاءِ ته توهان سان اختلاف ڪن ۽ جيڪڏهن توهان اي ٻڌندڙ انهن جي تابعداري ڪئي بالفرض ته بيشڪ توهان مشرڪ آهيو أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چا جيڪو ماڻهو كفر تي هو پوء اسان ان کي هدايت ڏني ۽ اسان ان لاءِ روشني پيدا ڪئي جنهن سان اهو ٻين ماڻهن ۾ هلي ٿو ڇا اهو ان ماڻهو جهڙو آهي جيڪو اونداهين ۾ آهي ۽ انهي کان نڪري به نٿو سگهي اهڙي طرح کافرن لاءِ سندن بدعمالي سنگاري وئي وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ۽ اهڙي طرح پيدا ڪيا سان هر ڳوٺ ۾ وڏا ماڻهو جيڪي گناه ڪندڙ آهن انهي ڳوٺ ۾ انهي لاءِ ته اهي ڳوٺ ۾ بھلي فريب ڪن ۽ نٿا فريب ڪن مگر پنهنجن نفسن سان ۽ اهي نٿا سمجھن واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ۽ جنهن وقت انن وٽ كا نشاني اچي ٿي چون ٿا اسين هرگز ايمان نه آڻيندين ايستائين جو اسان کي اها شيء نہ ملي جيڪا اللہ جي رسولن کي ڏني وئي آهي اللہ وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي انهي کي جيڪو نبوتي صلاحيت رکي ٿو جلدي پهچندي ذلت مجرمن کي اللہ جي طرفان ۽ سخت عذاب انهي سبان جو فريب ڪندا هئا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون پوءِ جي ماڻهو کي الله هدايت ڏيڻ چاهي ٿو انهي جي سيني کي اسلام لاءِ اشادو فرمائي ٿو ۽ جي ماڻهو کي گمراه ڪرڻ چاهي ٿو انهي جي سيني کي تنگ ۽ گھٽيل ڪري ٿو گويا اهو زبردستي آسمان تي چڙهي رهيو آهي اهڙي طرح الله تعالیٰ عذاب مقرر فرمائي ٿو انهن ماڻهن تي جيڪي ايمان نٿا آڻين وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ۽ هي رستو رسول عربي جي رب جو سڌو آهي تحقيق اسان پنهنجي آيتن کي کولي کولي بيان ڪيو آهي انهي قوم لاءِ جيڪي نصيحت قبول ڪن ٿا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون انهن لاءِ بشت آهي سندن رب وٽ ۽ رب تعالیٰ سندن دوست آهي انهي سبب جو اهي نيڪوڪار هئا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أي قيامت میں اللہ انہن سبنی کے گڈ کندو اللہ فرمائندو اے جنن جی جماعت تحقیق تواں گھن انسانن کے گھیرے میں آندو ہن چوندا سنگتی جنن جا انسانن ما اے اساں جا رب اساں ہکبے کھاں فائدو ورتو یعنی گناہن میں ہن اساں کے پوتو مقرر وقت یعنی موت دیو جے کو تو اساں لائے مقرر فرمایو اللہ فرمائندو دوزخ تواں جے رہن جی جائے آہے ہمیشہ انہی میں رہندا مگر جے کو اللہ چاہے بے شک رسول عربی جو رب حکمت وارو جاندڑ آہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ایں اڑی طرح اسیں کن ظالمن کے کن ظالمن جو دوست بنایو تھا انہی سببا جو گناہ کن تھا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اے جماعت جنن ۽ انسانن جي ڇا نه آيا توهان پيغمبر توهان مان جن بيان تي ڪيائون توهان تي منهنجون آيتون ۽ توهان کي قيامت جي ڏينهن اچڻ کان ڊڄاريون ٿي چوندا هاءُ اسين پنهنجن نفسن تي شاهدي ڏيون ٿا ۽ حياتي دنيا جي کين مغرور ڪيو ۽ پنهنجن نفسن تي شاهدي ڏناؤں بے شک یہ کافرن ما ہوا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون یہ انہی کرے جو نائے ہلاک کندڑ تنجو رب ظلم سببا کہ گوٹھ کے اے رہواسی ان گوٹھ جا بے خبر ہجن ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما يعملون ائی ہر ایک لائے درجہ آہن ان مطابق جو عمل کیاں ہیں تو جو رب ان کے عملن کا بے خبر نہ ہے وربک الغنی ذو الرحمه یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء كما انشأکم من ذریه قوم اخرین ہیں تو جو رب بے نیاز وڈی رحمت وارو ہے جے کنا چاہے تواں کے گھرائے وٹھے ائی تواں کھا پوئے جن مانو کے چاہے تواں جو جائے نشین کرے جیہک تواں کے اگین قومن جو جائے نشین کرے پیدا فرمائے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین بے شک تواں کے جیکو وعدو دینو ویو آہے وہ ضرور پورو کیو ویندو ائی تواں عاجز کندڑ نہ ہے قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون رسول عربی تواں فرمایو اے منجی قوم تواں پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو بيشڪ آئون پنهنجو ڪم ڪندڙ آهيان پوءِ تواں جلدي معلوم ڪندا ته ڪنهن لاءِ بشت آهي بے شک ظالم نجات حاصل نہ تھا کن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون اي کافرن کچھ حصو مقرر کيو اللہ لائے سندن پوکھل اوکھ ۽ چوپائن ما پوءِ پنهنجي باطل عقيدي موجب چيائون هي الله لا آهي ۽ هي اسان جي بتن لا آهي پوءِ جيڪو حصو انهن جي بتن لا آهي هو الله جي طرف نٿو پهچي سگهي ۽ جيڪو حصو الله لا آهي وہ انہن جے بتن طرف پہنچی سکے تو یہ فیصلو تمام خراب ہے یعنی عقل کے خلاف ہے وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ऐं अहिड़ी तरह केतिरनि बुतनि गोया मुशरिकनि जी नज़र में पंहिंजी नियाणियुनि खे क़तलु करणु सुठो थिए ॾेखारियो उन लाइ त उन्हनि मुशरिकनि खे हलाकत में विझनि ऐं संदनि दीन मथनि मशकूक कनि ऐं जेकॾहिं अलाह चाहे हा त ईअं न कनि हा पोइ तव्हां उन्हनि खे ऐं संदनि कूड़ مهرن کي چڙي ڏيو وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اي مشرکن پنهنجي عقيده موجب چيو هي چوپايا ۽ پوکو حرام آهن न खाइनि इन्हनि खे मगर जंहिंखे असीं चाहियूं ऐं चयाऊं किन जानवरनि जी सुवारी हराम कई वई आहे ऐं किन जानवरनि जे कोहण वक़्तु अलाह अकबर न चइजे इहे सभु ॻाल्हियूं अलाह जे मथां मरीनि था अलाह उन्हनि खे जल्दी जज़ा ॾींदो उन ई सबबां جو کوڑ مرن تھا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم اي مشرکن چيو جيڪي ڪجهه انن حلال جانورن جي پيٽن ۾ آهي هو اسان مردن لاءِ حلال آهي ۽ اسان جي زالن لاءِ حرام آهي ऐं जेकॾहिं मुअल आहे त पोइ इहे सभई उन में शरीक आहिनि अलाह जल्दी उन्हनि खे सदन ॻाल्हियुनि जो बदिलो ॾींदो बेशक अल्ला ताला حكمت وارو جاندر آه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين تحقیق نقصان میں پیا اوے مانو جن بیوقوفی ان جہال سببا پنجے اولاد کے قتل کیو ان حرام سمجھاؤں उन्हनि शयुनि खे जेके अलाह रिज़्क़ करे उन्हनि खे ॾिनियूं उहे अलाह ताला ते कूड़ मरीनि था तहक़ीक़ इहे गुमराह थिया ऐं हिदायत वारा न हुआ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اي الله تعالى هو آهي جنهن پیدا فرمایا باغ انن ما کچھ ولن ۽ ورن جا آهن ۽ پیدا کيائیں کھجور ۽ پوکھو جن جا ذائقہ جدا جدا آهن ऐं पैदा कयईं ज़ैतून ऐं ॾाणू संदन वण हिकु जहिड़ा ऐं मेवा जुदा जुदा आहिनि तव्हां उन्हनि मेवनि मां खाओ जॾहिं मेवो ॾियनि ऐं फसल तयारु थियण वक़्तु उशिर यानी ॾहों हिसो मिसकिननि खे ॾियो ऐं अजायो ख़र्च न करियो बेशक अलाह अजाए ख़र्च कंदड़ सां محبت نتورك ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اي جانورن ما كي وڏا جانور بار لائے اي كي ننڍا جانور پيدا فرمائي توهان کھاؤ جيڪي الله توهان کي رزق ڏنو آهي شيطان جي نقشي قدم تي نه هلو بيشڪ اهو ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين اٹھ قسم جو پائن جا حلال آئیں ہک جوڑی دنبن ما हिकु जोड़ी बकरियुनि मां तव्हां फ़रमायो छा अलाह ॿई नर हराम कया या ॿई मादियूं या उहो जंहिंखे ॿिन्ही मादियुनि पेट में रखियो आहे तव्हां मूंखे इल्म सां ॿुधायो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो قل

رسول عربی تمام فرمایو آنےو پنجا شاہد جے کہ شاہدی دین تے بے شک اللہ انہن شین کے حرام کیو آہے پوئے جے کہ شاہدی دین بالفرض پو تمام انہن سان گد شاہدی نہ دیو ایں تمام انہن جے صدوں دی تابعداری نہ کریو جن مانو کوڑو سمجھو اساں جی آیتن کے ایں اوے مانو آخرت تے ایمان نہ تھانن ایں اوے مانو پنجے رب سان برابری کن تھا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اے حبیب تمام فرمایو تمام اچو آؤں تمام کے پڑھی بدھایا جیکی تمام جے رب تمام تے حرام کیو آہے تا اللہ سان کے کے شریک نہ کریو ایں پی ای ماں سان نیکی کریو ایں نہ قتل کریو تمام پنجے اولاد کے غربت سببا اسیں تمام کے ایں انہن کے رزق دیندا سی ایں نہ وے جا ونجو بے حیائی کے جکا ظاہر میں آہے یا باطن میں آہے ایں جے شخص جے قتل کرن کے اللہ حرام کیو آہے ان کے قتل نہ کریو مگر شریعت موجب انن کمن لائے اللہ تعالی کے حکم فرمائے تو من تمام سمجھو ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون اي تمام وجا نہ ونجو يتيم جي ملڪيت کي مگر ان جي سونے نموني سان حفاظ ڪريو ايس تائين جو هو پهچي پنهنجي جواني کي ۽ ماپ ۽ طور انصاف سان پوري ڪريو نٿا تڪليف ڏيو اسان انسان کي مگر سندس طاقت آهر ۽ جنهن وقت ڳالهايو توهان فيصلي ۾ هو انصاف ڪريو جيتوڻيڪ توهان جا مائٽ هجن ۽ شريعت جا احڪام پورا ڪريو انهن ڪمن جو اللہ توهان کي حڪم فرمائي ٿو من توان نصیحت وٹھو وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون اي بيشڪ هي منهنجي واٽ سڌي آهي پوء توهان سڌي واٽ تي هلو ۽ غلط رستي تي نه هلو ورنه توهان الله جي راه کان پري ٿيندا انن کمن جو اللہ تواں کے حکم فرمائے تو من تواں اللہ تعالی دے عذاب سان ڈیجو ثم اتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لكل شیء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون انہی کھا پوئے اساں موسی کے تورات نعمت کرے عطا کیو انہی مانو لائے جیکو نیکو کار آہے ایں تفصیل ہر شے جو ایں ہدایت ایں رحمت من یہ یعنی بنی اسرائیل پنجے رب جی ملاقات تے ایمان آنے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ایں ہی قرآن وڈی برکت وارو کتاب آہے جیکے اساں نازل فرمایو آہے او تواں ان جی تابعداری کریو ایں خوف کریو من تواں تے رحم کیو ونجے اتقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين پتہ تواں چو تے فقط کتاب نازل کیا ویا بن گروہن یعنی یہودین عیسائین تے اساں کھا اگ میں ۽ بے شڪ اسان انهن کتابن جي پڙهڻ کان بي خبر هئاسين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون